leku dietylamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heleon Poland, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda na forum ONZ o nadziei, że proces wybudzania się z geopolitycznej drzemki będzie szybki. Premier Kanady nazywa głupim wprowadzenie ceł przez administrację Donalda Trumpa. Zwolni, bo się przejedziesz. Nowa kampania, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wielu europejskich przywódców nie dostrzegło zagrożenia ze strony imperialnej polityki Rosji, mówi prezydent na forum ONZ. Andrzej Duda ma nadzieję, że proces wybudzania się z geopolitycznej drzemki, choć bolesny, będzie szybki. Prezydent Duda podkreślił, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo we współpracy ze sprawdzonymi sojusznikami. W Polsce szczerze wierzymy, że tylko pokój może zapewnić optymalne warunki rozwoju i dlatego wszelkie ideologie imperialne, które w podboju widzą narzędzie służące poprawie życia własnych obywateli i wzmocnieniu międzynarodowej pozycji państw, są nam obce. Andrzej Duda przypomniał, że Polska od pierwszego dnia wojny w Ukrainie mówiła, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Przypomniał też o wsparciu udzielonym Ukraińcom, którzy bronią się przed neokolonialną polityką Rosji. Było to ostatnie wystąpienie prezydenta Dudy na forum ONZ w Nowym Jorku. Ukraina bez wsparcia Stanów Zjednoczonych jest w stanie atakować cele w głębi Rosji, oceniają eksperci wojskowi. Jednak ich zdaniem Kijów w krótkim czasie straci potencjał obronny. Chodzi przede wszystkim o parasole chroniące ukraińskie miasta przed atakami z powietrza. Rosja codziennie atakuje terytorium Ukrainy za pomocą dronów, rakiet i bomb lotniczych dużego kalibru. Znaczna część tego typu obiektów jest niszczona przez ukraińską obronę dzięki pociskom i rakietom dostarczanym przez Waszyngton. Zdaniem eksperta wojskowego Sierhija Migdala, Kijów nie jest w stanie w krótkim czasie znaleźć zamienników. Ekspert dodaje, że Ukraina jest w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o broń ofensywną, bo ma sprzęt pochodzący z państw europejskich oraz własnej produkcji, w tym swoje drony. Uderzenia w rafinerię, magazyny paliwa i lotniska strategicznych bombowców to Ukraina robi za pomocą bezzałogowców własnej produkcji. Kijów nawet przerabia mini samoloty, które mogą przelecieć 1000 kilometrów i trafić w cel. Według ukraińskiej politolożki Julii Osmołowskiej, Ukraińcy z zainteresowaniem obserwują dojrzewanie Unii Europejskiej do stworzenia własnych sił obronnych, w tym europejskiej armii, w której powinno znaleźć się miejsce także dla Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stan papieża Franciszka jest stabilny, nie miał kolejnych epizodów niewydolności oddechowej, informują lekarze. Wczoraj zanotowano dwie takie sytuacje. W nocy ma zostać wznowiona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, podano w komunikacie. Papież nie ma gorączki i cały czas jest przytomny. Jest reakcja Kanady na amerykańskie 25% cła. Ottawa zapowiedziała kroki odwetowe. Wprowadza wobec Stanów Zjednoczonych wzajemne opłaty celne identycznej wysokości. Poinformował o tym kanadyjski premier Justin Trudeau. Zapowiedział, że część ceł będzie rozłożona w czasie. Donaldzie, współpracowaliśmy przez ponad 8 lat. Podpisaliśmy historyczną umowę, która doprowadziła do powstania rekordowej liczby miejsc pracy i wzrostu w obu naszych krajach. Teraz powinniśmy dalej współdziałać, żeby zapewnić obywatelom Ameryki Północnej w tym bardzo niepewnym i pełnym wyzwań świecie nawet jeszcze większy dobrobyt. Nie mam w zwyczaju zgadzać się z Wall Street Journal, ale Donaldzie, oni zauważyli, mimo że jesteś bardzo sprytnym facetem, jest to bardzo głupia decyzja, dokładnie taka, jakiej oczekują nasi przeciwnicy na świecie. Administracja Trumpa nałożyła cła także na Meksyk, argumentując, że ten kraj nie radzi sobie z nielegalną migracją napływającą do Stanów oraz z przemytem półproduktów do fentanylu. Zwolnij, bo się przejedziesz, to hasło nowej kampanii, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Akcję zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury, a jej twarzą jest aktor Dawid Ogrodnik. Ze statystyk resortu infrastruktury wynika, że co piąty wypadek jest spowodowany niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, a nadmierna prędkość jest najważniejszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Minister Dariusz Klimczak powiedział, że osoby, które jadą za szybko, są potencjalnymi mordercami. Zawsze ktoś, kto przekracza prędkość, zagraża naszemu bezpieczeństwu. Dawid Ogrodnik powiedział, że do udziału w kampanii skłoniła go m.in. seria tragicznych wypadków, do których doszło w zeszłym roku w Warszawie. Chodzi m.in. o tragedię na trasie Łazienkowskiej, w której zginęła jedna osoba. To mogłem być ja, moje dzieci z tyłu w samochodzie i to mógł być prawdopodobnie każdy z nas. W ramach kampanii w całej Polsce ukażą się specjalne billboardy, a w mediach spoty promujące bezpieczną postawę na drodze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Tu i teraz w Polsce na otyłość choruje ponad 9 milionów dorosłych Polaków, 21%. Szacuje się, że w 2035 ta liczba mocno wzrośnie. 21% do 33-35% dorosłych Polaków będzie chorowało na tą przewlekłą chorobę. 57-8% mieszkańców naszego kraju to osoby z nadmierną masą ciała, z nadwagą, które za moment prawdopodobnie rozwiną pełnoobjawową otyłość ze wszystkimi konsekwencjami. Ale to, co najbardziej zatrważa i przeraża, to fakt, że jesteśmy liderami w zakresie tempa wzrostu nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży. Mamy czarną koszulkę lidera w Europie. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. To ogromny powód do niepokoju, ponieważ udowodniono, że ryzyko wystąpienia otyłości w życiu dorosłym u nastolatka z nadmierną masą ciała, pozostawione często komentarzom babci wyrośnie z tego, wyciągnie go z tego, wzrasta aż 18-krotnie. To efekt prawdziwej kuli śniegowej. Zatem możemy spodziewać się przy tym tempie narastania nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży kolejnego dramatycznego wzrostu częstości występowania otyłości wśród Polaków w naszym kraju, co będzie miało swoiste konsekwencje. Zarówno te zdrowotne, ogromna liczba chorób, powikłań, zaburzeń. Już dzisiaj obserwujemy, że pacjenci chorujący na otyłość ustawiają się w coraz dłuższych kolejkach do wielu różnych specjalistów, którzy tak naprawdę leczą powikłania choroby otyłościowej. Żaden system opieki zdrowotnej tego nie wytrzyma. Żadne deklaracje dotyczące zmniejszenia długości kolejek do specjalistów nie będą efektywne, jeśli dzisiaj, tu i teraz nie znajdziemy rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie częstości występowania tej choroby i skutecznego leczenia u tych, którzy na tę chorobę zachorowali. A ta lista powikłań związanych z chorobą otyłościową jest naprawdę długa. Ja podam kilka przykładów do zobrazowania związku przyczynowo-skutkowego. Kobieta z BMI powyżej 35 ma wytłumacz, Paweł, od razu, czym jest BMI. No właśnie, BMI, żebyście Państwo zrozumieli, bardzo prosty wskaźnik, który każdy z Państwa może sobie obliczyć. Dzielimy masę ciała przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu. Wartość powyżej 25 obrazuje nadwagę, powyżej 30 otyłość i potem mamy kolejne stopnie otyłości, powyżej 40 to trzeci stopień otyłości, tak zwana otyłość śmiertelna. Otóż u pani, która ma drugi stopień otyłości, BMI powyżej 35, ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego wzrasta 90-krotnie. To wzrost o 9000%. My bardzo wyraźnie i głośno mówimy, że nie ma takiej choroby jak cukrzyca typu drugiego. To klasyczne powikłanie choroby otyłościowej. Gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, kiedy nikt w naszym kraju nie choruje na otyłość, pewnie nie mielibyśmy żadnych przypadków pacjentów chorujących na cukrzycę typu drugiego, których obecnie jest blisko 3 miliony. Prognozy mówią o dalszym dramatycznym tempie wzrostu pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Mamy około 5 milionów pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Większość z nich to osoby chorujące na otyłość. Jeśli nie zatrzymamy pandemii otyłości, nie zatrzymamy pandemii cukrzycy i kolejnych powikłań. Mamy 11 milionów pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Szacuje się, że blisko 60% tych przypadków to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Tak zwane nadciśnienie tętnicze związane z otyłością. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozwojowi nadciśnienia tętniczego, o czym zresztą piszą wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jest redukcja masy ciała, jest pilnowanie przyrostu nadmiernej masy ciała, jest leczenie otyłości. Otyłość dewastuje układ sercowo-naczyniowy, zwiększa ryzyko miażdżycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększa ryzyko udaru o 64%, zwiększa ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca, skraca długość życia. Mamy na to niezbite dowody pokazujące, że otyłość u mężczyzn skraca średnio długość życia o 7-8 lat, u kobiet od 8 do 10. Dane OECD mówią o tym, że jeżeli nic nie zrobimy, to do 2050 roku średnia długość życia w naszym kraju zmniejszy się o blisko 4 lata. I to będzie drugi najgorszy wynik z 52 badanych krajów tuż po Meksyku. Naprawdę mamy dużo do zrobienia, ale to tylko początek. Można by wymieniać kolejne powikłania, choroby nowotworowe, ogromny wpływ i ryzyko związane z rozwojem chorób nowotworowych. Otyłość jest niezależnym karcynogenem, czynnikiem ryzyka zwiększającym występowanie chorób nowotworowych, raka piersi, raka jelita grubego, ale też raka przełyku, raka trzustki, raka nerki. Ta lista chorób nowotworowych związana z otyłością jest naprawdę bardzo długa i żaden narodowy program wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych nie będzie skuteczny, jeśli nie zapobiegniemy tej pandemii otyłości, której dzisiaj obserwujemy. Otyłość niszczy stawy kolanowe, biodrowe, kręgosłupa. Szacuje się, że 70% wszystkich endoprotez stawu kolanowego wykonywanych w naszym kraju u kobiet to skutki tylko i wyłącznie choroby otyłościowej. Pomyślcie Państwo, ten ból, cierpienie, chodzenie do specjalisty, leki przeciwbólowe, kolejki do endoprotezy, rehabilitacja, przedwczesne renty, a 200 powikłań, 200 chorób. Ale otyłość wpływa również na płodność mężczyzn i kobiet. Jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka niepłodności, trudności zajścia w ciążę. Otyłość wpływa na zdrowie psychiczne. Ponad 50% pacjentów chorujących na otyłość prędzej czy później choruje również na depresję. Otyłość zmniejsza szanse na wykształcenie. Oszacowano i pokazano, że ryzyko nieosiągnięcia wyższego wykształcenia przez nastoletnie dziewczynki zmniejsza się o blisko 40%, a u chłopców o prawie 60%. Z powodu otyłości ich szanse na prawidłowy rozwój, zdobycie edukacji, dobrej pracy mocno maleje. Otyłość obciąża budżet. Budżet opieki zdrowotnej, ale to tylko koszty bezpośrednie. Kiedy uwzględnimy koszty pośrednie związane z leczeniem chorób, związanych z otyłością, brakiem, absencją w pracy, zmniejszeniem produktywności, okazuje się, że koszty w Polsce tu i teraz to niedoszacowane zapewnie 15 miliardów dolarów. Mówi się o tym, że do 2060 ta liczba... 15 miliardów dolarów w Polsce? W Polsce. Szacuje się, że do roku 2060 koszty, całkowite koszty otyłości będą wynosiły blisko 90 miliardów dolarów. Sześciokrotny wzrost autorów, którzy dokonali szacunków, wydatków związanych z otyłością. Zresztą to jeżeli się zastanawiamy, skąd wziąć pieniądze na zbrojenia, prawda? I zabrakło mi oczywiście słowa, myśląc o brutto, o naszym dochodzie narodowym, no to już widać, skąd można te pieniądze czerpać. Gdzie możemy zaoszczędzić. Zresztą Amerykanie policzyli dokładnie. Jeden dolar wydany na profilaktykę i leczenie otyłości zwraca się co roku 6 dolarami. Ja nie znam żadnej innej takiej inwestycji z taką stopą zwrotu. W czasach niedoboru, w czasach, kiedy liczymy każdą złotówkę, to jedna z najlepszych inwestycji w zdrowie i życie Polaków, system opieki zdrowotnej. Bez podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych w tym obszarze czeka nas katastrofa systemu opieki zdrowotnej, a skutki nieleczonej, nierozpoznawanej otyłości przekładają się nie tylko na zdrowie i życie Polaków, ale też ich na status ekonomiczny, na skutki społeczne, ekonomiczne, psychologiczne. To długa lista konsekwencji tej często bagatelizowanej, nierozpoznawanej, nieuświadomionej choroby, bo pokazując jeszcze liczby związane z tą chorobą, rysując krajobraz, w którym dzisiaj się znajdujemy, trzeba powiedzieć, że ponad 80% Polaków ciągle postrzega otyłość w kategoriach defektu kosmetycznego. Problemu, który jest tylko i wyłącznie kwestią tej czy innej osoby, zwiększonego obwodu pasa, takiego lub innego wyglądu. Jedynie 15% mieszkańców naszego kraju rozumie, że otyłość jest chorobą. Że otyłość jest groźną chorobą, która się rozwija, postępuje, dewastuje zdrowie i życie milionów Polaków każdego dnia, doprowadzając do przedwczesnej śmierci, do niepełnosprawności, pozbywając szansę na długie i lepsze życie. A wielu pacjentów chorujących na otyłość wstaje rano w poniedziałek, wyciąga notes i widzi w poniedziałek wizyta u kardiologa, we wtorek wizyta u diabetologa, w środę wizyta u ortopedy. Cała długa litania leków, które zażywa na powikłania choroby otyłościowej. To absurdalna sytuacja. To niezgodne z uniwersyteckim podejściem do leczenia przyczynowego chorób i zaburzeń, których dzisiaj jest i będzie coraz więcej ze względu na pandemię otyłości, której wszyscy jesteśmy świadkami. To był przerażający wstęp od profesora Bogdańskiego. To miało być takie krótkie intro, natomiast zmieniło się to w mini wykład, który naprawdę mrozi krew w żyłach. Marku, profesor Bogdański mówił oczywiście również o otyłości i związku z chorobami układu sercowo-naczyniowego, o tym, że właśnie ktoś wstaje rano w poniedziałek i sprawdza w notesie, mamy wizytę u kardiologa. Jak wygląda problem z twojej perspektywy kardiologicznej? My cię tutaj z anteny kojarzymy jako eksperta od długowieczności, natomiast jak to wygląda z perspektywy kardiologa? No wiesz, no to jest tak, że perspektywa mojego gabinetu pewnie oddaje taką przeciętną populację polską, bo rzeczywiście u mnie bardzo duży odsetek pacjentów są to pacjenci z nadwagą, otyłością, bo to też trzeba rozgraniczać. Rozgraniczać, ale także rozumieć to kontinuum takie zdrowotne, no bo to absolutnie nie jest tak, że pacjent się budzi pewnego dnia i po prostu okazuje się, że ma otyłość, czy ma nadwagę. Jest to proces bardzo długotrwały. Też trzeba pamiętać o tym, że to jest proces bardzo złożony, nie wynikający absolutnie tylko i wyłącznie z nadmiaru kalorii, ale ja jakbym miał na to spojrzeć z punktu widzenia praprzyczyn tej pandemii otyłości, o której tutaj usłyszeliśmy, no to pewnie to jest proces, który się rozpoczął dawno temu i absolutnie nie w Polsce, tylko za oceanem. Za oceanem, z którego czerpiemy przykład, no bo rzeczywiście doskonały marketing koncernów farmaceutycznych do tego się przyczynił. Pamiętasz pewnie, jak wielokrotnie opowiadałem o fenomenie zdrowego soku pomarańczowego, który jest efektem tego, że po prostu plantacje kalifornijskie nie miały co zrobić z nadmiarem owoców, które tam rosną niemalże samoczynnie. No i jest to wymyślano, że to będzie świetny napój taki poranny, stąd tam prozdrowotny. Przecież my zostaliśmy wychowani na filmach amerykańskich, gdzie pierwsza czynność typowej rodziny amerykańskiej to jest otwieranie lodówki i sięganie po pyszny, zdrowy sok pomarańczowy. Ja byłem w Stanach, próbowałem tego soku, to jest coś okropnego. Ale no tak się to w naszej jakiejś takiej podświadomości ukuło. No, ja też zajmuję się genetyką, jak wspomniałeś, i rzeczywiście geny mają bardzo istotne znaczenie, ale i to jest to, co ja najczęściej słyszę od swoich pacjentów, czyli no jestem, mam nadwagę, mam otyłość, czy mam taką, a nie inną chorobę, bo mama, tata na to chorowali i to na pewno jest dlatego, ja też jestem otyły, czy mam nadwagę. Oczywiście geny są bardzo istotne. Mamy też choroby monogenowe, które są jednoznacznie, czyli zmienność genetyczna w konkretnym genie powoduje, czy też przyczynia się do otyłości. Ale to jest takie uproszczenie. Wiadomo, że dużo łatwiej jest znaleźć czynnik od nas niezależny, a genetyka jest od nas niezależna, niż rzeczywiście zastanowić się, czy my przypadkiem jesteśmy ofiarą. Z twoich słyszałem, że genetyka to jest jakieś 20%. To w otyłości jest nawet w niektórych typach otyłości nawet do 70%, bo to tak czyli też musimy, to jest taka choroba, która się wymyka tym naszym ramom naukowym, ale też popatrzmy na to, chociażby jak wzrosło spożycie cukru na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, gdzie okazuje się, że chociażby takie dane przytaczałem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spożycie fruktozy od 70 roku do roku 2010 bodajże wzrosło o 1000%, co jest efektem tego, że my sięgamy po produkty po pierwsze dosładzane, po drugie wysoko przetworzone, które mają bezpośredni wpływ na to, czego jesteśmy świadkami i czego konsekwencje zbieramy my dzisiaj i zbierać będą następne pokolenia. Ja myślę, że to, wiesz, no ja też nie chcę tutaj monopolizować tej audycji, ale no, moja perspektywa jest taka, że ten pacjent to jest nasza codzienność i to jest pacjent, który jest w gabinecie każdego lekarza, i każdy z nas powinien rozumieć, że to jest choroba i rozumieć, jak tym ludziom należy pomóc, bo to jest przede wszystkim ten problem. Ja bardzo często się też borykam z takim problemem, że rozmawiając z tymi osobami, ja widzę, że to jest domena tutaj twoja, bo to jest problem psychologiczny i to ja często jako lekarz umiem ten problem rozwikłać. Dzisiaj rozwikłać pewnie najprościej farmakologicznie, ale jak wiesz, ja należę do tych, co nie lubi skrótów i zawsze ta aktywność fizyczna i to mnie najbardziej cieszy, jak pacjent do mnie wraca chwaląc się, że on zaczął chodzić po lesie, zaczął spacerować, jeździ na rowerze, bo wszyscy moi pacjenci znają mnie z mojej pasji do sportu i chwalą się tym, co mnie zawsze bardzo cieszy, że ludzie mi mówią, że wiedzą, że jeżdżę na rowerze, to też się tym chwalą. Ale to jest problem psychologiczny. Czasami ja nie potrafię do tych ludzi dotrzeć i ja potrzebuję wsparcia specjalistów i myślę, że tutaj chciałbym usłyszeć ten głos specjalisty. Dziękuję ci, że wywołałeś Adę do głosu. Dokładnie, który siedzi obok mnie i Ada jest jedną z największych specjalistów w tym kraju, w tej dziedzinie, także ja myślę, że też ten głos powinien jest wyczekany. Ado, teraz czas na ciebie. Brzmieć. Czas na mnie. Ja myślę sobie o tym, że w ogóle jeśli chodzi o temat choroby otyłościowej, to musimy zacząć jakby kontynuować to, o co mówił pan profesor, na ile w ogóle uświadamiamy sobie, że otyłość jest chorobą. A z tym jest bardzo, bardzo ciężko i nawet taki słownik, który wspólnie opracowaliśmy, jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej, pokazuje, że pacjenci mierzący się z tą chorobą również mierzą się z taką dyskryminacją również w środowiskach tych medycznych przez lekarzy, którzy niejednokrotnie, kiedy przychodzi pacjent, no to słyszy to hasło, no nie wie pan co ma zrobić, tak? Mniej jeść i więcej się ruszać. I to są takie sytuacje, klasyczna stygmatyzacja. To jest klasyczna stygmatyzacja, to jest też trochę takie hasła, które rzeczywiście są słowa, które budują i są słowa, które rujnują. I niestety często powoduje to, że ci pacjenci naprawdę pozostają kompletnie bez opieki. Tak naprawdę bez opieki i też zresztą sama prowadząc różne jakby działania i wspierając pacjentów i zapraszając na przykład do swojego podcastu, moi pacjenci mówią często tak, że właściwie niedawno dowiedzieli się o tym, że są chorzy na otyłość, a chorują na otyłość od 30-40 lat i to jest dla nich często taki moment w ogóle odkrycia na zasadzie, ojejku, to jest choroba, czyli to jest trochę takie też niejednokrotnie ściągnięcie z takiego poczucia winy, tak? Na zasadzie, że no tak jest, tak będzie, tak musi być i na to nie ma no właśnie żadnego rozwiązania. To jest oczywiście jedna grupa, która też często mówimy tutaj o tej jakby chorobie takiej na tej linii genetycznej, tak? Ale też to, co zresztą mówi zawsze profesor Wyleżał i to też należy podkreślić, no otyłość może zachorować absolutnie każdy z nas i ktoś, kto był bardzo szczupły, nagle na pewnym etapie swojego życia po prostu może zachorować. Ale nie możemy oczywiście bagatelizować też takiej kwestii, która niestety, ale coraz mocniej także dotyczy każdego z nas. To znaczy, jak wygląda nasza codzienność? A codzienność mniej więcej wygląda tak, że winda, garaż, samochód, winda, biurko. Nie skupiamy się, nie w ogóle analizujemy tego, co jemy, tylko jemy szybko, często nie zauważając nawet, co zjedliśmy. Nie mamy tej świadomości. Ja od wielu lat pracuję na oddziałach również onkologicznych i jakby moje zaangażowanie w kampanię Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, dla mnie było oczywiste, że jeśli edukuję, wykładam na uczelni, mówię o profilaktyce. Tutaj ciężko nie mówić również o tych kwestiach związanych z no właśnie chorobą otyłościową, bo to tu się zaczyna ta profilaktyka od ruchu, od uważności, ale też trzeba spojrzeć znowu na kolejną sytuację. My oprócz tego, że mamy epidemię otyłości, mamy również epidemię samotności, mamy epidemię depresji i to są także takie choroby, które niejednokrotnie po prostu... też są zajadane po prostu. Są zajadane. Zajadane są, no bo jak jest smutek, no to co najlepiej zrobić? No to może sobie jednak coś zjem, a to czekoladka, a to lody, jeszcze popcorn, prawda? To jakby no gdzieś idzie taki, zresztą no jedzenie, umówmy się, jest jedną z największych przyjemności w życiu, w związku z tym to jest ten element nagrody, tak? To nie chodzi o to, że my tu chcemy powiedzieć komukolwiek, proszę nie jeść, tak? Mamy jeść, tylko to chodzi o pewien rodzaj tej uważności i to nie jest tylko uważność na jedzenie, to jest uważność na życie, to jest uważność na to, żeby rzeczywiście skupiać się na tym właśnie, jak funkcjonujemy, jak wygląda jakość naszego życia i czy różne aspekty tej profilaktyki, czyli ruch, no ta zdrowa dieta, ale także te aspekty emocjonalne są zachowane. Jakie są jakby trudności emocjonalne pacjentów, którzy mierzą się z chorobą otyłościową, bo to jest trochę takie błędne koło. Zajadamy problemy, no to oczywiście doprowadzamy niejednokrotnie do choroby otyłościowej, otyłościowej, ale też pacjenci mierzącą się z chorobą otyłościową, to co zresztą już wspomniałeś, to są pacjenci często stygmatyzowani, to są pacjenci absolutnie bez wsparcia, to są pacjenci, którzy nie wychodzą z domu, którzy mają zaburzenia lękowe, to są pacjenci, którzy mają ogromne problemy w pracy i niejednokrotnie się z tej pracy wycofują. Oczywiście obniżone poczucie własnej wartości i jakby wchodzenie, a właściwie w ogóle trudność zbudowania relacji albo tkwienia w relacjach różnych toksycznych i to jest trochę takie błędne koło, ale za tym też często stoi aspekt materialny albo wstydu, który również na przykład nie doprowadza tak łatwo do tego terapeuty, psychologa, no bo pojawia się, a po co? A właściwie to kto mi pomoże? Często wyjście z domu już jest problemem, a nawet połączenie się online'owo, jak zresztą teraz także można skorzystać z różnych form wsparcia, wiąże się po prostu z takim aspektem wstydu. Dlatego cieszę się, że tegoroczna odsłona kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości brzmi słuchaj serca, lecz otyłość. I ja to trochę tak interpretuję, że oczywiście tutaj mówimy o tym, że najczęstszym powikłaniem choroby otyłościowej są zaburzenia sercowo-naczyniowe, ale ja to też interpretuję w taki sposób, słuchaj się w swoje ciało, zadbaj o nie, tak? To jest pewien rodzaj troski, właśnie tej uważności, ale też musimy pamiętać, że większość moich pacjentów jest bardzo mocno wzmacniana przez swoich bliskich w chorobie. Nieświadomie, bo ludzie nie uświadamiają sobie, że to jest choroba, ale na zasadzie, no przestań, no nie zjesz, tak? To się zaczyna już od tego dzieciństwa, kiedy, prawda, babcia przynosi wnukom słodycze i mówi, no tutaj dla was, prawda, ukochane, albo zjedz, urośniesz, albo wyrośniesz z tego. I to są takie różne rzeczy, które później jakby no, nas niestety, ale pozostawiają w tych schematach. Drodzy goście, zakładacie słuchawki? Zaskładamy. Ach, nie mamy. Mieliśmy gościa telefonicznego. Nie doczekał się tutaj za długo, żeśmy rozmawiali. Zachęcamy oczywiście do telefonowania do nas 22 i 7 trójek. Także słuchawki na razie możecie, drodzy państwo, zdjąć. Pawle, mówiłeś bardzo dużo o naszym kraju, o problemie, operowałeś liczbami dotyczącymi naszego kraju. Jak wygląda ta sytuacja na świecie? No już Marek tutaj przywołał Stany Zjednoczone. Zmagamy się z gigantycznym problemem globalnie, prawda? Tak, tak. Ta sytuacja dotyczy wszystkich krajów, wszystkich szerokości geograficznych. To sytuacja, która jest dla nas pewnym zaskoczeniem, bo my jeszcze w latach 80. wpatrywaliśmy się w niedożywione dzieci. Problem głodu był tym medialnym problemem. Wszyscy byli przerażeni, że niedługo setki, tysiące, miliony osób umrą z powodu niedożywienia, z powodu głodu. Chwilę później zaczęła się pandemia otyłości. Dramatyczny jej wzrost był dobrze udokumentowany w Stanach Zjednoczonych, bo tam świetnie zbierają dane epidemiologiczne, przeliczają to na pieniądze, analizują, zastanawiają się, próbują wyciągać wnioski. Rzeczywiście, jak patrzy się na mapy Stanów Zjednoczonych, co roku publikowane, pokazujące wzrost częstości występowania otyłości, to wyglądało to jakby to była jakaś pandemia, choroba wirusowa z roku na rok, jak wirus Ebola, jak COVID, to coś przerażało, zatrważało, to przyjęło skalę, którą rzeczywiście jak poogląda się te mapy w takiej dłuższej perspektywie czasu, to zmieniają się kolory we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych. No i byli zszokowani, zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika. W latach 80. pojawiła się lista potencjalnych czynników. Było ich najpierw 10, potem 50, potem 100, ponad 200. Potem zaczęto publikować mapę genetyczną otyłości. Jeden gen i więcej, i kolejne, i następne. Spodziewano się, że tu znajdzie się odpowiedź, a niestety nie znaleziono. Poznaliśmy cały genom, poznaliśmy wszystkie geny. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, że oto jest jeden. Ten gen leptyny miał być odpowiedzią na całe to nieszczęście, które obserwowaliśmy. Te badania poszły dużo dalej. Poszukiwane są na świecie odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego dochodzi do, my to dzisiaj nazywamy, zaburzonej homeostazy energetycznej organizmu. Dlaczego to nagle ośrodki odpowiedzialne za głód, za sytość, ośrodek nagrody są rozregulowane, nie działają, nie funkcjonują. Wielu pacjentów przychodzących do mnie do gabinetu mówi, a nie czuję, czuję ciągle głód. Wstaję rano i myślę o jedzeniu. A od rana nie pozwala mi to się zająć dzieckiem, pracą. To coś, czego pewnie państwo niecharujący na tę chorobę nie potrafią sobie wyobrazić. Inni są tacy, którzy mówią o tym, nie odczuwam sytości, mogę jeść, jeść, jeść, sytość się nie pojawia, zaburzony ośrodek sytości. Są tacy, którzy potrzebują jedzenia jako nagrody. Wpadają w pewien schemat powtarzający się. A do końca nie znamy przyczyn zaburzeń, które pojawiają się w organizmie, w tej złożonej równowadze, homeostazy energetycznej, widzimy efekty. Największy... Pawle, czy możemy postawić tutaj przecinek? Bo mamy przecinek, tak. Przecinek, wrócimy za moment do tego wątku. Mamy pana Dariusza przy naszym telefonie i nie chcielibyśmy go tym razem stracić. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, to ja byłem tą osobą, która dzwoniła i nie połączyła się, ale tak, chciałem na początku podziękować bardzo za ciekawą audycję. Natomiast tu muszę powiedzieć, że aż sobie zapisałem godność pan profesor Bogdański, który mówił na wstępnie tam dość dużo mówił o tych problemach, ale powiem, że poraziła mnie kwota i nawet chyba zapisałem 15 miliardów dolarów, tylko nie wiem, czy to chodziło o koszty właśnie w tym roku poniesione, czy w tamtym, bo tak nie dosłyszałem, to też... W każdym roku w ostatnich latach, tak rozumiem. Tak, to są szacowane koszty co obecne. Roku w ostatnich latach, a prognozy mówią o tym, że ta kwota się będzie sześciokrotnie wyższa do roku 2060, to będzie 90 miliardów dolarów. To opracowania naukowców, którzy szacowali wydatki całkowite związane z OTO-8. Przerażające kwoty. Aha, a od jakiego, a jaki to czas obejmowało, tak z ciekawości zapytam, te 15 miliardów dolarów? To jest roczne wydatki związane z kosztami bezpośrednimi i pośrednimi otyłości. I to znaczy tyle my wydajemy, tak? Wydajemy pieniędzy. Tyle pieniędzy po prostu... z powodu tej choroby, która się rozwija, demoluje zdrowie i życie Polaków, wpływa na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, ale przekłada się też na konkurencyjność przedsiębiorstw, na wydolność pracowników, na zwolnienia z pracy, na jakość życia i wiele innych parametrów, które powodują, że te koszty tak lawinowo rosną. Generalnie szacuje się, że koszty globalne wydatków na otyłość sięgają niemal tyle samo, co koszty zbrojeń. Proszę sobie wyobrazić, globalne, światowe koszty zbrojeń 2,1 biliona dolarów. Globalne koszty związane z otyłością 1,9 biliona dolarów. Za moment będą będzie wyższe. Tak zwana mijanka będzie za moment. Tak, tak, to przeraża, to zatrważa. To tak. Rzeczywiście powinno wzbudzać refleksję. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę na słodycze. Właśnie byłem w ubiegłym tygodniu w Centrum Handlowe Wileńska w Carrefourze i tam zauważyłem, rzadko tam bywam, ale zauważyłem, że przy wyjściu, znaczy jak te kasy samoobsługowe, to po prostu na wysokości, zanim dojdę, po prostu po prawej stronie cały czas są półki ze słodyczami. I nawet muszę powiedzieć, że odważyłem się pani, która tam w kasie, że tak powiem, pracuje, zwrócić uwagę, że w Szwecji to po prostu byłoby nie do pomyślenia. Wiem, że w ogóle w Szwecji jest zakaz promowania słodyczy przy kasach. No, ale ta pani po prostu skwitowała to lekkim uśmiechem, po prostu w ogóle nie zareagowała. Także ja bym też zwrócił uwagę na tu już nie chodzi o Carrefour, Centrum Handlowe Wileńska, ale w ogóle supermarkety, sklepy, że po prostu jest taka ilość słodyczy, że to właściwie no też takie porażające jest w kontekście właśnie tej otyłości, tak? Bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak, 22. Ja się tylko jeszcze chciałem przyznać, że 2-3 razy, ja co prawda szczupły jestem, ale kupiłem 2 ptasie mleczka i torcik wędlowski i muszę powiedzieć, że dzień po dniu, dobrze mówię, no te ptasie miało być dla osoby tam chorej do odwiedzin w szpitalu, ale że tak powiem sam zjadłem, to muszę powiedzieć, że jak zjadłem jedno ptasie mleczko, jednego dnia drugiego, po prostu spać nie mogłem, no bo to jednak cukier, tak, to wszystko tak pobudzało, także doszedłem od jakiegoś czasu do wniosku, że po prostu w ogóle nie kupuję słodyczy. W ogóle przerzuciłem się na owoce. Proszę się tego trzymać. 227 trójek. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. To był pan Dariusz. Ja mogę komentarz. Proszę bardzo, Marku. Słuchaj, się samo ciśnie na usta, że pan zrobił test na sobie, że zjadł się mleczkę i tak się źle czuła, kupił dla osoby chorej. No i to jest też to usłyszałem, kulturowo, tak. Słuchajcie. To jest kulturowa historia. Tak, to jest ta kulturowa sytuacja, gdzie gdzie niesiemy do szpitala osobie chorej słodyczy. Dokładnie, ja przecież pamiętam, jak swego czasu pracowałem w szpitalu jeszcze, bo od wielu lat już nie pracuję w szpitalu. Trochę inne rzeczy mnie zaangażowały zawodowo, ale pamiętam to pytanie sakramentalne o dietę pacjenta. Pacjent najczęściej jest nadwagą, z otyłością i ten pacjent twierdzi, że on praktycznie nic nie je. Rzeczywiście, pewnie nic nie, tylko otwiera się szafkę, a tam jest szafka pełna słodyczy. Ale tu chciałabym jeszcze zwrócić taką uwagę, bo też żebyśmy, prawda, żeby było jasne, jest mnóstwo też takich pacjentów, bo to tak, prawda, musimy, ta otyłość ma wiele tak naprawdę twarzy. Absolutnie, ale jest, tak. Prawda, jest mnóstwo też takich pacjentów, którzy mówią, naprawdę jestem na przysłowiowym listku sałaty, nic nie jem, a ty je. I to jest też ważne, żeby to podkreślić. I uwierzcie państwo, że tak jest, bo mylimy dwa pojęcia, profilaktykę z leczeniem. O Oczywiście są osoby i sytuacje, kiedy nadmiar kalorii spożywanych w niewłaściwy sposób, w niewłaściwej ilości może przyczyniać się do rozwoju tej przewlekłej choroby. Są osoby, które zaniedbując aktywność fizyczną ryzykują tym, że ta choroba się rozwinie. Ale w momencie, kiedy rozwinie się ta choroba, dochodzi do wielu zaburzeń na poziomie neurohormonalnym, epigenetycznym i ten organizm... I nawet przestaje, deficyt kaloryczny nie powoduje utraty wagi, tak? Ten organizm przestaje funkcjonować tak, jak u zdrowej osoby. Ten organizm cały choruje i rzeczywiście wielu pacjentów potrafi prawie nic nie jeść, być na wielu różnych dietach, katować się w skrajnych dietach, które niestety doprowadzają do jeszcze dalszego postępu tej choroby. Katować się z trenerem personalnym, 3 godziny dziennie, codziennie, efektów nie widać. Zresztą duże badania, duże metaanalizy mówią o tym, że pacjenci chorujący na otyłość od lat, którzy zangażują się w kompleksowe leczenie niefarmakologiczne, oparte na odpowiedniej aktywności fizycznej, świetnie skomponowanej diecie, mają szansę na redukcję masy ciała i uwaga, 3-5% wyjściowej masy ciała. Stosując się do wszystkich zaleceń, osoba chorująca na otyłość ma szansę na redukcję 3-5% wyjściowej masy ciała, a efekt jest nietrwały. Zatem jak ktoś waży 100 kg, ma szansę na redukcję około 3-5 kg. To jeden z wielkich mitów powtarzanych ciągle, że pacjent chorujący na otyłość to na pewno ma w tej szafce dużo jedzenia, na pewno podjada, na pewno nie stosuje się do zaleceń. Zresztą potem pacjenci zaczynają w to wierzyć i przychodzą do gabinetu i mówią tak: panie profesorze, ja wiem, że popełniam błędy. Mówię, ale o czym pan mówi? Czy zna pan kogoś, kto nie popełnia błędów? Czy zna pan osobę, która idealnie odżywia się według zaleceń Narodowego Instytutu Żywienia i Żywności? Czy zna pan osobę, która codziennie jest aktywna fizycznie, wykonuje co najmniej 10 tysięcy kroków? Czy zna pan takie osoby, które nie popełniają żadnych błędów? W trakcie, kiedy pacjent zacharuje na tę przewlekłą chorobę, często... Niestety dzieje się to tak, że nie widać nawet jednoznacznej przyczyny rozwoju tej choroby. To może być ogromny stres, przeżycie, to mogą być silne czynniki predysponujące do tej rozwoju tej choroby. Znacie pewnie państwo takie osoby, które już od dziecka walczą, starają się, pilnują, a ciągle mają problem z nadmierną masą ciała. Są tacy z kolei, że jedzą byle co, byle jak, nie ponoszą żadnych konsekwencji, przynajmniej widocznych w postaci otyłości, bo konsekwencje na pewno ponoszą. I znów zakładamy słuchawki. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, witam. Prosiłbym o pańską opinię. Witam państwa i witam słuchaczy. Proszę państwa, no tak przysłuchuję się i mam pewne małe zastrzeżenia co do tych danych, które przekazujecie. W kontekście tego, co ja widzę w rzeczywistości. Już mówię, o co chodzi. Podajecie państwo bardzo zatrważające dane dotyczące tych ludzi, że jest coraz więcej ludzi otyłych. Ja natomiast od 20 lat, kiedy doszedłem do tego właśnie, że aktywność fizyczna jest czymś bardzo ważnym i zdrowie jest ważne, obserwuję coraz więcej ludzi, którzy aktywność fizyczną uprawiają. Widzę ludzi młodych, dziewczyny, chłopców, widzę ludzi starszych, mężczyzn, kobiety i to naprawdę wzrasta w zatrważającym tempie. Dlatego też dziwię się trochę tym statystykom, które podajecie. Panie Pawle, ale ja tak sobie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale pan pewnie nie widzi z kolei tych osób, które nie wychodzą z domu z powodu otyłości. No ale tak, ale ta, wie pan, widzę, no okej, okay, dobrze. Druga rzecz, jaką chciałem zauważyć, to również to dotyczące tego odżywiania się. Kiedyś, mam 50 parę lat, pamiętam imprezy duże, stoły zastawione Coca-Colą, Fantą i innymi napojami, które znikały w pierwszej kolejności. W tej chwili, kiedy idę na takie imprezy, te napoje zostają, natomiast kelnerzy nie nadążają z donoszeniem wody. Więc to też jest takie bardzo, bardzo wyraziste, co ja obserwuję. Bardzo panu serdecznie. Tak? Jeszcze jedna opinia, jeszcze, tak? Jeszcze tylko jedno, dobrze. Jeszcze tylko jedno krótko, natomiast próba walki z tym, to chciałem tak właśnie spróbować. Oczywiście to ja to nie jest perpetuum mobile, ale zastanowić się nad tym, pewnie wiele osób również poczułoby się skrzywdzonych, ale czy na przykład ubezpieczenia nie powinny być nieco wyższe dla tych osób, które nadużywają alkoholu, palą papierosy, czy mają nadwagę. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest, to jest pomysł, który pewnie uzdrowiłby służbę zdrowia, natomiast żaden kraj na świecie się nie porwie na taki pomysł najprawdopodobniej. Profesor Postuła chce skomentować telefon pana Pawła. Tak, no bo ja przysłuchuję się takim opiniom wyrazistym, no bo to była bardzo wyrazista opinia. I rzeczywiście, no Krzysztofie, przyznasz, no my jesteśmy osobami, które zachęcają społeczeństwo do aktywności fizycznej, używamy do tego wielu kanałów. I pewnie jakbyśmy tak patrzyli tylko i wyłącznie z własnej perspektywy, to również byśmy powiedzieli, że wszyscy wokół nas się ruszają. Zdrowo jedzą, tak. Zdrowo się jedzą, ale my mówimy o pewnej bańce. I oczywiście to jest też tak z tymi napojami słodzonymi, bo rzeczywiście nie ma nic gorszego niż picie kalorii. Ja to zawsze tak powtarzam w skrócie dużym, czyli ta woda z cytryną jest zdecydowanie lepszym napojem niż cokolwiek słodzonego. Ale myślę, że to jest takie jedna strona medalu, bo rzeczywiście ja bym bardzo chciał, żeby, bo przyjmuję akurat też w klinice sportowej i chciałbym, żeby wszyscy moi pacjenci to byli pacjenci, którzy tam się pojawiają, czyli osoby, u których się pytam, czy mają jakieś choroby przewlekłe, najczęściej mówią, że nie, no bo to są osoby, które biegają 30, 40, 70 kilometrów tygodniowo lub jeżdżą na rowerze. Rzeczywiście ta perspektywa, jakbym miał taką perspektywę z jednego miejsca pracy, to bym powiedział, że nasze społeczeństwo jest zdrowe i cudowne. I że się zmienia w dobrym kierunku. I nie potrzebowałbym tworzyć programu, który zresztą teraz aktywnie rekrutujemy pacjentów, programu FitObi, gdzie chcemy sprawdzić to, co tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, czyli jakie są złożone mechanizmy otyłości, bo to jest badanie tak zwane kliniczno-omiczne, gdzie będziemy badać i genetykę, i metabolomikę, i lipidomikę, i mikrobiom, czyli te wszystkie aspekty, które potencjalnie mają tak gęstą sieć interakcji, że mój intelekt tego nie zrozumie, dlatego potrzebuję sztucznej inteligencji, żeby to wszystko przeanalizować. Ale to jest badanie, którego celem jest tak personalizacja treningu fizycznego. Nie po to, żeby tych, bo my zachęcamy, to jest program skierowany do osób z nadwagą, otyłością, którzy nie są aktywni fizycznie, ale dostają fantastyczną szansę, żeby właśnie zrobić ten pierwszy krok, przyjść do nas, zacząć ćwiczyć po pierwsze zostać przebadanym przez profesjonalistów, którzy zajmują się sportowcami, pokazać tym ludziom, że takie badania to nie są nie tylko dla sportowców, że również można bezpiecznie i skutecznie uprawiać sport, po to, żeby odnieść jak największe korzyści zdrowotne. I to jest główny cel tego programu. Pewnie trochę skłamałbym, że absolutnie nie utrata masy ciała, ale to jest tak jak przy tych lekach, które pojawiły się w przypadku leczenia cukrzycy, że okazało się, że ten efekt uboczny to jest utrata masy ciała i teraz te leki są tak powszechne. I zaraz będziemy o nich rozmawiać. Dokładnie, oczywiście. Wśród wielu osób. Ale nasze badanie właśnie ma na celu pokazanie tego, jak poprzez dobrze zaplanowaną aktywność fizyczną, spersonalizowaną na podstawie takich badań naukowych, możemy uzyskać taki, ja to nazywam resetem, może nie do końca to jest reset metaboliczny, ale przybliżyć poziom komórkowy tych osób z nadwagą otyłością do poziomu komórkowego, zdrowia komórkowego osób aktywnych fizycznie, czyli takich sportowców. I to ja myślę, że takie programy w naszym kraju są. Warto patrzeć na też i szukać takich rozwiązań, bo one są dostępne naprawdę na wyciągnięcie ręki i trzeba przyznać, że jestem trochę zaskoczony, że pomimo tego, że dużo osób się zgłosiło do tego programu, to ja liczyłem na tysiące zgłoszeń, a są to setki tylko i wyłącznie. Pewnie, Marku, jest tak, że wiele osób wspomniał o tym, Paweł Bogdański się często poddaje, Ada też kiwała tutaj głową, gdy wszedłem w słowo naszemu słuchaczowi, że wiele osób po prostu nie wychodzi z domu i naprawdę spisuje się w jakiś sposób samoistnie na straty. Dokładnie, znaczy ja właśnie chciałam tutaj dodać też a propos tego telefonu, komentarza naszego słuchacza. To jest też kwestia właśnie tej selektywności uwagi. My po prostu, prawda, obracamy się w jakimś kręgu, wybieramy, jakby cały czas gdzieś wybieramy ludzi, z którymi chcemy spędzać czas, bo oni gdzieś są bliscy naszym różnym ideałom, wartościom i tak dalej. Niestety też jakby to, co się tego nie, to jest często nieświadomie nawet, ale wyklucza się tych pacjentów, tych ludzi, którzy mierzą się z chorobą otyłościową czy nadwagą i niestety, ale rzeczywiście w konsekwencji jest tak, że to są osoby, które są w głębokiej często samotności, depresji, które w pewnym momencie jakby to jest ta lawina, taka kaskada różnych sytuacji, które również przekładają się na to, że to są osoby, które same się wykluczają, ale też są wykluczani przez innych. Dlatego to, co mówiłam o tej stygmatyzacji, ale także przemocy takiej psychicznej i fizycznej, to drodzy Państwo, w naszych badaniach, które możecie zobaczyć na ootyłości.pl, właśnie w tym naszym słowniku, one jasno pokazują, z jaką w ogóle przemocą mierzą się osoby, które mierzą się z chorobą otyłościową. I to też, jak ktoś powie, jejku, ja tego w ogóle nie dostrzegam. Dostrzegamy to, tylko jak... często jest tak, że po prostu ignorujemy, nie zauważamy i w ogóle nie potrafimy reagować, a także nie potrafimy wspierać. To zanim Paweł Bogdański tutaj przedstawi światło w tunelu dla osób chorych na otyłość, to jeszcze pana Szymona posłuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prosimy o pański głos. No tutaj moim głosem jest to, że brak w Polsce, no i na świecie, gdzie ta otyłość jest coraz większa, jak wiemy, w Polsce rośnie ona w zatrważającym tempie, zwłaszcza wśród dzieci, jest profilaktyka, która no według mnie, z tego co widzę wśród moich znajomych, zanika w Polsce. Rodzice już nie, tak jakby nie dają przykładu dobrego, że można jeść inaczej, idą na łatwiznę, dając, zapychając dzieci słodyczami i chipsami. Dzieci już od małego uczą się tych mocnych smaków, które gdzie później na przykład gotowane albo bądź dobry świeży owoc nie da tej przyjemności smakowej, że tak powiem, i dziecko odrzuca. To jest też ciekawą rzeczą, co czytałem w książce Siła nawyku. Supermarkety, wielkie sieci sprzedające jedzenie, aby pozbawić nas poczucia winy, że jemy, że tak powiem, niezdrowo, wpychają w supermarketach na samym początku w pierwszych alejkach owoce, warzywa i zdrową żywność. Za rogiem są chipsy, lejsy, i to jest super marketingowy. Są po prostu wszystkie napoje świata, wszystkie napoje w każdych kolorach, reklamujące się jako napoje owocowe, które obok prawdziwych owoców nie leżały w ogóle, jedynie mają jakiś tam sztuczny kolor, albo nie wiem, skitelsy o smaku owocowym. No absolutnie tam owoców szukać nie można. Także no... Panie Szymonie, trudno panu odmówić racji. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek. Patrzę na Pawła Bogdańskiego, prawda Pawle? Nie można odmówić racji panu Szymonowi. Natomiast w związku z tym, że czas naszej audycji się kończy, to porozmawiajmy, wróćmy do tego światła w tunelu, o którym mówiłem, o agonistach GLP-1, o lekach, pierwotnie lekach przeciwcukrzycowych, które robią tak świetną robotę w przypadku otyłości. Tak, wróćmy do tego początku mojej wypowiedzi. Oddzielmy profilaktykę od leczenia. Zróbmy wszystko, dostrzegajmy te wszystkie sytuacje, które mogą doprowadzić do rozwoju otyłości. To bardzo ważny głos i słuchacze dzisiaj to podnosili kilkukrotnie, mówiąc o aktywności fizycznej, mówiąc o sposobie odżywiania. Ale pamiętajmy również o tej grupie osób chorujących na tę chorobę, często przez rok, 2, 3, 5, 10, 15, 20. To, co wspomniałeś, że aktywność fizyczna i dieta już nie działa. To tak, jakbyśmy zachęcali i zachęcamy każdego Polaka, żeby nie palić papierosów, tak, żeby nie zachorować na raka płuca. Ale w momencie, kiedy rak płuca się już pojawi, to nie mówimy temu pacjentowi, proszę przestać palenie papierosów i w kółko mu to powtarzamy, tylko leczymy raka płuca. Trochę podobnie jest z chorobą otyłościową. Jak już się rozwinie, my ją musimy leczyć. A po co mamy ją leczyć? Po to, żeby zmniejszyć ryzyko tych wszystkich powikłań i chorób. Po to, żeby ten pacjent za moment nie musiał chodzić do 5, 10, 15 specjalistów, trafiać na oddziały kliniczne i być ciągle chorą osobą wymagającej pomocy wielu różnych specjalistów. I po to jest terapia nadciśnienia tętniczego, nie po to, żeby obniżyć ciśnienie, tylko po to, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z nadciśnieniem. Jak pacjent przychodzi do mnie z ciśnieniem 160 na 90, to na pierwszej, drugiej wizycie, trzeciej na pewno dostaje leki, bo boję się powikłań. Kiedy pacjent przychodzi z chorobą otyłościową, z BMI 35, to wielu lekarzy skwituje to tak, proszę się wziąć za siebie, więcej się ruszać. Oczekują samouzdrowienia. Nie znam żadnej innej choroby, kiedy oczekujemy od pacjenta samouzdrowienia. Przecież ale przeraża mnie to, Pawle, że lekarze tak mówią. No i to jest ten poziom konieczności zmiany świadomości we wszystkich grupach, łącznie z lekarzami, profesjonalistami. I nie ma kompleksowego leczenia. Kompleksowe leczenie. Musimy zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby pacjenta skutecznie leczyć. Mamy prawdziwy przełom, mamy możliwości farmakoterapii, które pozwalają na skuteczne leczenie choroby otyłościowej. Analogii GLP-1 to prawdziwy przełom, które pozwoliły tu i teraz zrealizować wszystkie cele klasycznej terapii otyłości. Co mamy zrobić? Czego oczekujemy, lecząc otyłość, mając pacjenta chorującego na tą groźną chorobę, która zabija, dewastuje zdrowie i życie? Chcemy zredukować masę ciała, oczywiście, ale przede wszystkim tkankę tłuszczową, głównie tkankę tłuszczową trzewną, wisceralną. Ale chcemy zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań tej choroby, których przypomnę może być ponad 200. Chcemy również korzystnie wpłynąć na te choroby i zaburzenia, które się już u tego pacjenta pojawiły, bo bardzo często u pacjenta chorującego na tą chorobę mamy 5, 7, 10 współistniejących chorób, 15, 18 leków. My możemy tymi lekami już skutecznie leczyć te powikłania, które się pojawiły. I w końcu chcemy, aby wydłużyć długość życia, aby chronić pacjenta przed zawałem, udarem, zgonem sercowo-naczyniowym. I tu i teraz w Polsce okazało się na świecie, że mamy prawdziwy przełom światowej obezytologii, że stosując jeden z leków do leczenia tej przewlekłej choroby, jesteśmy w stanie spełnić wszystkie te oczekiwania, jakie stawiamy lekom do leczenia otyłości. Możemy zmienić historię życia wielu pacjentów. Uratować życie i powodować, żeby pacjent z tym przysłowiowym notesem, w tym przysłowiowym notesie miał zapisane w poniedziałek wyjście do kina, we wtorek wyjście nad jezioro, żeby te choroby, wizyty, spotkania specjalisty stały się przeszłością. Dzisiaj potrafimy to zrobić. Lecząc jedną chorobę, jesteśmy w stanie pacjenta ustrzec przed tym, że za moment będzie musiał chodzić do kilku specjalistów, brać kilkanaście tabletek, zastrzyków, odwiedzać oddziały szpitalne i oto toczy się walka. I mamy dzisiaj skuteczne metody, które na to pozwalają. U części pacjentów, kiedy farmakoterapia jest nieskuteczna, bo są również tacy, korzystamy z leczenia chirurgicznego, bariatrycznego, która również ma na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów, ochroną przed powikłaniami tej niezwykle groźnej choroby. Zatem skończmy z nazywaniem tej terapii odchudzaniem. Mówimy o kompleksowym, profesjonalnym leczeniu tej choroby poprzez cały zespół terapeutyczny, gdzie chorobę rozpoznaje lekarz, ale współpracuje z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutem. Wtedy mamy szansę na odniesienie realnych korzyści przez pacjenta, na dłuższe, lepsze życie, oszczędności dla pacjenta, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, dla całej gospodarki, dla całego państwa. I to jest idea i koncepcja podejścia nowoczesnej farmakoterapii. Nie mówimy o sezonowym odchudzaniu, nie mówimy o tym, że kiedy pacjent przychodzi do mnie, przyszłam do pana, bo chciałam się odchudzić, ja powiedziałam, nie odchudzam, co najwyżej moglibyśmy odgrubiać panią, ale to nie o kształty i kilogramy chodzi, tylko chodzi o pani zdrowie i życie. Ja leczę tę groźną chorobę, mamy dzisiaj możliwości, żeby realnie pani pomóc, żeby uchronić panią przed konsekwencjami, następstwami. I nawet gdyby okazało się, że leki, które stosujemy do leczenia choroby otyłościowej, będzie pani musiała brać przewlekle, być może do końca życia, to i tak spowoduje to, że nie będzie pani musiała brać wielu innych leków i chodzić do wielu innych specjalistów, a pani życie będzie na pewno lepsze, dłuższe i szczęśliwsze. Marku, ty mówisz swoim pacjentom, przepisując im agonistów GLP-1, że jednocześnie zapisujesz im wizytę na siłowni, między innymi. No, ewentualnie rower, spacer intensywny. Wiesz, no nie da się skutecznie tych leków stosować, czy też mądrze stosować, patrząc na mechanizmy działania, że jednak mamy tam, patrząc na to działanie, to co te leki powodują, to jest oczywiście restrykcja kaloryczna i zahamowanie mTOR, czyli tego szlaku anabolicznego, gdzie mamy po prostu... Który nam się przydaje w dzieciństwie, a później już wcale nie. Zjadamy swoje mięśnie i wiadomo, że ta utrata masy ciała jest dosyć szybka na tych lekach, zdecydowanie szybsza niż na jakiejkolwiek innej diecie restrykcyjnej kalorycznie, co powoduje, że ci pacjenci tracą mięśnie i żeby zdrowo się odchudzić, no nie da się, czy też odgrubić, nie da się absolutnie robić tego tylko i wyłącznie za pomocą farmakoterapii. Trzeba pamiętać, że aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem. I tak jeszcze na koniec powiem, tylko przypomniała mi się pewna sytuacja z mojego życia, no bo jestem naukowcem, który ciągle pisze projekty i napisałem jeden projekt, bo dzisiaj mówiliśmy o tym, że porównaliśmy to do wydatków na zbrojenia. Ja pamiętam, napisałem projekt naukowy taki właśnie oparty o wiedzę naukową, multiomiczną, żeby naszym żołnierzom, naszej armii uzdrowić naszą armię. No i właśnie poprzez aktywność fizyczną po to, żeby skierowaną do żołnierzy z nadwagą, żeby jako prewencyjne działanie. Jeden z decydentów mi odpisał, że nasza armia nie potrzebuje takich projektów, bo jest w wybornej formie fizycznej, co pewnie patrząc na dane opublikowane dotyczącego stanu zdrowia w naszej armii pozostawia wiele do życzenia. I tu postawimy kropkę, Marku. Bardzo ci serdecznie i wam wszystkim dziękuję. Adrianna Sobol, Marek Postuła, profesor Marek Postuła i profesor Paweł Bogdański byli gośćmi Klubu Trójki. Nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.